analizie zdolności kredytowej. Szczegółowe informacje w sklepach MediaMarkt, w aplikacji mobilnej i na www.mediamarkt.pl. Promocja MediaMarkt. 20 lat 0% i jedna rata gratis na wybrane produkty Samsung Galaxy. Trwa do 23 lipca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki. Michał Przerwa. MSZ przyspiesza powrót ambasadora i jego zastępczyni z placówki przy Radzie Europy. Będą zmiany w programie Mój Prąd. Nabór wniosków zaczyna się 2 września. Od północy samochody osobowe z białoruskimi tablicami nie mogą wjeżdżać na terytorium Litwy. MSZ przyspiesza powrót ambasadora i jego zastępczyni ze stałego przedstawicielstwa Rzeczpospolitej przy Radzie Europy. Sprawa ma związek z informacją o immunitecie posła Marcina Romanowskiego w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Ta przesłanka okazała się decydująca dla sądu, który nie zgodził się na 3-miesięczne aresztowanie polityka suwerennej Polski. Według Gazety Wyborczej za listem potwierdzającym europejski immunitet Romanowskiego stała związana z poprzednim rządem zastępczyni ambasadora Magdalena Marcinkowska. Rzecznik MSZ Paweł Wroński mówi, że dyplomatka powiadomiła centralę resortu o krokach w związku z kwestią immunitetu. Jednak zdaniem ministerstwa w tej sprawie kluczowy był czas. Informowała, tylko zdaniem ministra za późno. Placówka kontaktowała się przede wszystkim w kwestii Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, tak jak wynika, jest to zgodnie z prawem, przede wszystkim z polskim Sejmem. Natomiast w tym kluczowym dniu my jeszcze badamy, czy zbyt duży był odstęp od czasu, kiedy zostaliśmy poinformowani, czy nie. Pan minister podjął decyzję o przyspieszeniu powrotu do Polski pana ambasadora, a także drugiej osoby w ambasadzie, jego zastępcy, pani Marcinkowskiej. Ambasadorem przy Radzie Europy jest Jerzy Baurski. We wtorek przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy skierował do marszałka Sejmu list, w którym potwierdził ważność immunitetu i wezwał do zawieszenia postępowania do czasu uchylenia przywileju chroniącego Marcina Romanowskiego. Tego samego dnia były wiceminister sprawiedliwości wyszedł na wolność. Będą zmiany w programie Mój Prąd. Warunkiem do otrzymania dofinansowania do przydomowej instalacji fotowoltaicznej będzie wyposażenie ich w magazyn energii albo ciepła. Chodzi o instalacje, które zostaną zgłoszone do przyłączenia do sieci od początku przyszłego miesiąca. Nabór wniosków rozpocznie się 2 września. Dla mikroinstalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do przyłączenia do sieci od 1 sierpnia przewidziano dofinansowanie do 7000 zł plus dotacja do obowiązkowego elementu dodatkowego. To będzie dopłata w wysokości 16000 zł do magazynu energii i 5000 zł do magazynu ciepła. Powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Budżet 6. edycji programu to 400 milionów zł. Odpowiadamy na zapotrzebowanie konsumentów. Takie głosy, żeby połączyć instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii, było ich dosyć sporo. Wyjaśniła Anna Trudzik z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Magazyn nie jest konieczny w przypadku instalacji fotowoltaicznej zgłoszonej do przyłączenia do końca tego miesiąca. Dofinansowanie wynosi wówczas do 6000 zł. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Wołodymyr Załański podziękował Polsce za decyzje, które mają przyspieszyć otrzymanie przez Ukrainę myśliwców F-16. Ukraiński prezydent rozmawiać miał o tym z premierem Donaldem Tuskiem podczas wczorajszej wizyty obu polityków w Wielkiej Brytanii. Wołodymyr Załański napisał na platformie X, że wczoraj rozmawiał z premierem Tuskiem w Londynie, a już dziś polski rząd podjął pozytywne decyzje, które, jak podkreślił, dają możliwość otrzymania przez Ukrainę myśliwców F-16 w najbliższym czasie. Ukraiński prezydent nie sprecyzował, jakie dokładnie decyzje ma na uwadze. Zdaniem ekspertów od spraw wojskowości, Polska może być miejscem napraw samolotów F-16, które bronić będą ukraińskiego nieba. Mniej prawdopodobne jest natomiast bazowanie tych myśliwców na terenie Polski. Ukraina jeszcze latem ma otrzymać pierwsze z ponad 80 obiecanych maszyn. Paweł Buszko, Polskie Radio. Od północy samochody osobowe z białoruskimi tablicami rejestracyjnymi nie mogą wjeżdżać na terytorium Litwy. To konsekwencja wprowadzonych przez Unię Europejską sankcji. Szef Urzędu Celnego w Miednikach Królewskich Arunas Daobaras wskazał, że zakaz nie zniechęcił podróżnych z Białorusi do prób przekraczania granicy. Przepływ ruchu jest dość duży. W ciągu ostatnich 24 godzin wjechało około 350 samochodów, a wyjechało 360. Jest to więc około 700 pojazdów. Ruch jest dość duży, zazwyczaj są to samochody zarejestrowane na Białorusi. W tym tygodniu ograniczenia dla samochodów osobowych z białoruskimi tablicami rejestracyjnymi wprowadziły także Łotwa i Estonia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17, czas na sport w Trójce. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. W studiu Norbert Michalak. Kibice piłki nożnej w Polsce zacierają ręce. Po przerwie rusza nowy sezon w piłkarskiej ekstraklasie. Na stadionie Mistrza Polski odbędzie się inauguracja. Jagiellonia Białystok podejmie Puszczę Niepołomice. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec nie może się już doczekać pierwszego ligowego spotkania, podobnie jak trener Puszczy Tomasz Tułacz. Przed nami kolejny ekscytujący rok. Bardzo chciałbym, żeby tak było zakończony takim samym finałem jak ostatnio. Nasz udział w Ekstraklasie, czyli utrzymaniem się, i taki jest ogólny plan i mocno w to wierzymy. Początek meczu o 18:00. W drugim spotkaniu wicemistrz Polski Śląsk Wrocław zagra z Lechią Gdańsk. Pierwsi polscy sportowcy dotarli do wioski olimpijskiej w Paryżu. W przyszły piątek w stolicy Francji odbędzie się ceremonia otwarcia. Na miejscu są już kajakarze górscy Klaudia Zwolińska, Grzegorz Hedwig i Mateusz Polaczek oraz łuczniczka Wioleta Myszor. Reprezentacja Polski liczy na te igrzyska 213 osób. Słoweniec Tadej Pogacar, zwycięzcą 19. etapu kolarskiego wyścigu Tour de France. Pogacar pozostał liderem klasyfikacji generalnej. Trasa 19 etapu wiodła z Umbrę do podjazdu pod Isola 2000 i liczyła 144 km. Pogacar po ucieczce wyprzedził Amerykanina Matteo Jorgensona, a trzeci był Brytyjczyk Simon Yates. Wyścig potrwa do niedzieli. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Do końca dnia pogodnie, nocą też bez opadów, ale rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy od 12 do 18 stopni, natomiast jutro słonecznie, jedynie w Karpatach i na północy kraju może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać, dlatego wiatr słaby północny. Jutro od 19 stopni nad samym morzem, na Pogórzu 24, od 27 do 29 stopni w centrum i na wschodzie, a najwyższa temperatura do 30 stopni na południu i na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spoglądam w prognozę pogody. Weekend upalny i bez opadów. No i kolejne dni, kiedy będziemy zmagać się z temperaturami 30 i więcej stopni Celsjusza. Są miejsca, gdzie jest jeszcze cieplej, to wiemy. I to nie tylko w czerwcu, lipcu czy sierpniu. No właśnie, są skuteczne sposoby walki z upałami. Kogo możemy naśladować? Z kogo brać przykład? 2 2 7 3. Numer telefonu do Państwa dyspozycji, ale nie tylko telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. I drogą SMS-ową, gdyby Państwo mieli ochotę, zapraszamy. 71335. The Cure, 8 minut po 17. Jestem, czy też tak gorąco jak w Warszawie u pana Jana w Jeleniej Górze. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście jest niestety tak samo gorąco jak u pana, mimo tego, że już jest głębokie popołudnie. A co do pierwszej pracy. Pierwszą pracę to oczywiście wakacje i wtedy pracowałem, proszę państwa, jako listonosz. Autentycznie mnie jako ucznia liceum zatrudniła Poczta Polska. Jeździłem z ekspresami, zarobiłem mnóstwo dla mnie kasy, to pamiętam, było 2450 zł i za te pieniążki kupiłem sobie gramofon Artur. Byłem tak szczęśliwy. nie wiem, parę złotych może jeszcze zostało z tego na wakacje, niewiele. Na płyty, ale... na płyty może. Na płyty, tak jest, płyty. Później jeszcze, to już później było trochę łatwiej mimo wszystko, mhm. ale ten gramofon, to trzeba było cały miesiąc pracować i to jeszcze na dodatek żyć na koszt rodziców, no bo by tak to by się nie dało. No właśnie, to chyba najistotniejsze, to co wszyscy podkreślają, że to znajomość tego, wartość pieniądza pierwszego zarobionego właśnie w czasie wakacji. Ale dziś nie tylko o pierwszych zarobionych pieniądzach, ale o wakacyjnej, sezonowej, być może pracy małoletnich. Dwie dwójki, siedem trójek, jeśli państwo pamiętają swoją pierwszą pracę, być może wartość pierwszego angażu, wynagrodzenia. Serdecznie zapraszamy. Dwie dwójki i siedem trójek to najszybciej i najłatwiej telefonicznie. 11 minut po godzinie 17. Zapraszamy do trójki. Żar leje się z nieba, spiekota, patelnia. No, mamy w końcu prawdziwe lato. Temperatura przekracza 30 stopni i tak będzie w najbliższy weekend. Koszulki przyklejają się do pleców, zwierzęta dyszą, asfalt się topi. No i próbujemy się jakoś ratować wiatrakami, klimatyzacją, zimnymi napojami. No przecież są inne, sprawdzone sposoby wymyślone już przez ludzi, którzy od wieków zmagają się z upałami. O jednym z nich opowiada Marta Kubiniec, pracowniczka humanitarna i podróżniczka. Moja koleżanka, która wychowała się w Danii, ale pochodziła z Somalii, powiedziała mi kiedyś, jak siedziałyśmy w bibliotece, że najlepszym sposobem chłodzenia dla niej jest moczenie uszu zimną wodą. I jeszcze dodatkowo kładąc troszeczkę zimnej wody na nadgarstki, czy jeszcze jakiekolwiek inne miejsce, gdzie jest puls, czy przepływ krwi, chłodzimy efektywnie ciało bez praktycznie odkrywania go na przykład na widok publiczny. W krajach Azji Południowo-Wschodniej ludzie korzystają z lodowatych ręczników i wachlarzy. Piją napoje kokosowe oraz spożywają potrawę zawierające dużo przypraw, co wywołuje poty i ochładza ciało przez parowanie potu. Twoje taktyki na przetrwanie upału? Ciężko powiedzieć, czy mam jakieś szczególne taktyki. Nabyłam wiatrak, plus wyjeżdżam do domu moich rodziców, który naturalnych przyczyn ma po prostu chłodniejszą tam temperaturę i tam sobie siedzę i funkcjonuję. A jak się ubrać? Dobre pytanie. Jasne, myślę, kolory, przewiewne tkaniny, naturalne. No i na ile się da pewnie jakieś przewiewne właśnie rzeczy, dla mnie sukienki, spódnice. Z kolei w Japonii popularne jest jedzenie lodów kakigori, czyli kruszonego lodu z syropem oraz nożenie lekkich i przewiewnych ubrań z naturalnych materiałów, takich jak yukata. W Polsce też mamy materiał znacznie mniej popularny niż len, który zdecydowanie mógłby pomóc przetrwać upalne dni. O pokrzywie opowiada Ewa Klekot, antropolożka kultury z Uniwersytetu SWPS. Włókno z pokrzywy ma bardzo interesujące właściwości tekstylne. Tkaniny z pokrzyw wykonywano dość powszechnie do XV-XVI wieku. No właśnie, pokrzywy zostały wyparte przez bawełnę bardziej niż przez len. Być może warto by przyjrzeć się naszej lokalnej pokrzywie. Ta tkanina z pokrzywy przypomina tkaniny lniane, więc ma dobre właściwości, jeżeli chodzi o upały. Natomiast daje się ją zrobić cieńszą i delikatniejszą. A Chińczycy spożywają chłodne potrawy, takie jak zimne makarony i piją zieloną herbatę, która według medycyny chińskiej ma właściwości chłodzące. Jednak tak naprawdę to nie chłodne potrawy najlepiej wpływają na obniżenie temperatury ciała. Zauważyłam, że ludzie na ulicach często piją gorące napoje. I to nawet latem, na przykład na zewnątrz jest 40 stopni, ale wszyscy siedzą sobie w kawiarni pijąc gorącą kawę albo herbatę, pijąc właśnie gorące napoje, jak się dowiedziałam. Można też efektywnie się chłodzić, nawet bardziej efektywnie niż pijąc zimne napoje. Jak państwo słyszeli, każdy z tych sposobów odzwierciedla takie specyficzne tradycje i warunki klimatyczne danego regionu, korzysta z lokalnych zasobów. No myślę, że to żaden wstyd, byśmy i my również z takich sprawdzonych metod mogli skorzystać, kiedy u nas przecież i też 30 czy więcej stopni Celsjusza. Są miejsca, gdzie jest jeszcze goręcej. Są skuteczne sposoby walki z upałami. Kogo naśladować? Być może państwo także takie sposoby mają. Tym tropem podążyła nasza reporterka Aleksandra Dobieszewska. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie upałów i nie tylko. Dziś o pierwszej wakacyjnej pracy. Troszkę to niezbyt ładnie brzmi, pracy młodocianych, ale może o pierwszej pracy i pierwszych zarobionych pieniądzach, tak ku motywacji, inspiracji tych, którzy mają jeszcze trochę wakacji, siły do pracy. Dwie dwójki i siedem trójek. Stay, czasami na taki upał, gorąc, kiedy to wiatru w ogóle nie ma, to mówimy, że taka gorąca zupa wisi na niebie. No i właśnie tak jak w tytule tego nagrania. Pan Piotr z Gdańska, witam serdecznie, panie Piotrze. Dzień dobry, też witam. Też upalnie w Trójmieście dzisiaj? Tak, piękna pogoda. 27 stopni, lekkie chmurki, bardzo pięknie. Zapraszamy do Trójmiasta. O, na pierwszą pracę czy na odpoczynek? Na odpoczynek. Ja pierwszą pracę to podjąłem 27 lat temu jako 14-latek. Pracowałem nad jeziorem jako młodszy ratownik. No, co nauczyło mnie przede wszystkim pokory do pracy i szacunku do pieniądza. Za swoje pierwsze zarobione pieniądze, to pamiętam, kupiłem pierwsze buty koszykarskie, Jordany, które chyba nosiłem przez kolejne 3 sezony i takie szanowałem. Także tak. A co najważniejsze, to taka praca nad jeziorem, to oprócz tego, że jest się dobrze opalonym, też nauczyłem się bardzo dobrze pływać, to przede wszystkim spotkałem najpiękniejszą kobietę w moim życiu, obecną moją żonę. Czyli to prawda, co mówią o ratownikach. Pozdrawiam Państwa, bo słyszę, że Państwo razem teraz wracają z wakacji. Fantastycznie. Panie Piotrze, proszę jeszcze zdradzić, jako nastolatek nie bał się Pan być ratownikiem, czy pomocnikiem ratownika wtedy? Bałem się, ale chrzest przeszedłem drugiego dnia w pracy, kiedy to zaczęła, przed moimi oczami zaczęła topić się taka, no, dużej postury kobieta i nie miałem wyjścia, musiałem wskoczyć i ją ratować. Jako 14-latek to ja byłem 1/3 jej wagi. Z pomocą przybiegli moi starsi koledzy i rzucili mi koło ratownicze i ja ją razem z kołem wyholowałem do brzegu, co no, zbudowało moją pewność wtedy. Ten drugi dzień w pracy zbudował moją pewność. Pamiętam, że nogi mi się trzęsły strasznie i strasznie byłem zestresowany tym, ale poczułem, że no, taka jest praca ratownika. Trzeba szybko zareagować, nie bać się tego i wiedzieć, że ma się kolegów i dobrze wyposażony sprzęt, kąpielisko i że się ma dobrych kolegów, którzy staną i pomogą. Panie Piotrze, jestem pełen podziwu. Bardzo dziękuję. No, dosłownie w przenośni został pan rzucony na głęboką wodę. Super, że wszystko dobrze się skończyło. 20 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. O pierwszej pracy dziś w audycji popołudniowej, także o wakacyjnym zajęciu, ale nie tylko, także o kwestiach sportowych i tym, co wokół. Nie będziemy mówić o przeżyciach związanych z już za chwilę rozpoczynającymi się igrzyskami w Paryżu, ale sportowcy z całego świata już zjeżdżają do stolicy Francji. Tam włodarze miasta szykują wioskę olimpijską z recyklingu. Igrzyska olimpijskie Anno Domini 2024 aspirują do miana najbardziej zrównoważonej imprezy sportowej XXI wieku. Losowi działki, i to nie byle jakiej, bo 50-hektarowej, w północnej części Paryża przyjrzał się Józef Niewiarowski. Wioska olimpijska w Paryżu to chyba najbardziej ekologiczne miasto, jakie udało się dotąd wybudować w ciągu 6 lat w XXI wieku. Budowa jest na czas, tak jak przez ostatnie 6 lat. Dzięki wysiłkom wszystkich zaangażowanych osób, wykonawców, właścicieli projektów, biur projektowych i architektów. I to jest moment wspólnej dumy dla wszystkich partnerów i dla wszystkich firm, które to zbudowały. Mówi dyrektor budowy Nicolas Ferrand i jest co świętować. Mając porównanie do mundialu w Katarze, przy którym koszty środowiskowe samej budowy obiektów biły rekordy, a budowa uwolniła do atmosfery według niektórych szacunków nawet 1,6 miliona ton dwutlenku węgla, zachowanie Paryżan jest godne podziwu. Igrzyska w Paryżu to inne podejście do budowy i do samych obiektów sportowych. Marek Józef, jak Greenpeace Polska. Wcześniej bardzo często budowano całe kompleksy, teraz w większym stopniu będzie się używać już obiektów istniejących. Jedynym obiektem w wiosce olimpijskiej, który postawiono od zera na przedmieściach Paryża, jest Aquatic Center, czyli hala, której dach pokryty fotowoltaiką będzie jedną z największych farm słonecznych w kraju. To też będą igrzyska, które mocno stawiają na zieloną energię, na energię z wiatru i słońca. Sportowcy śpią m.in. na materacach wykonanych ze starych sieci rybackich, a żywić będą się głównie roślinną dietą. To nowum dla sportowców. sportowców, no i nowum dla całego sportu. Ateny, czyli te słynne igrzyska z 2004 roku. Maciej Fijak, redaktor naczelny Smoglab. Tam do dzisiaj wiele tych obiektów widać, jak niszczeją, są opuszczone i po prostu zdegradowane, co stało się takim symbolem chyba niezrównoważonego podejścia do dużych imprez sportowych. Nastąpiła jednak zmiana podejścia. Choć nawet w przypadku paryskich igrzysk deklaracje topniały jak lodowce. Pierwsze komunikaty, które wysyłane były w świat, były takie, że ta impreza będzie wręcz korzystna dla środowiska w ujęciu globalnym. To jest oczywiście niemożliwe. Kolejnym krokiem było to, że będzie neutralna. No i skończyło się na tym, że uśredniono ekwiwalent emisji dwutlenku węgla z poprzednich igrzysk olimpijskich i Paryż przyjął taką strategię, żeby obciąć to o połowę. Igrzyska olimpijskie w Londynie i w Rio de Janeiro miały ślad węglowy około 3,5 miliona ton CO2 każde. Możemy to porównać do 1/10 emisji elektrowni w Bełchatowie. Więc z jednej strony to dużo, ale z drugiej strony to nie zatrzyma zmiany klimatu. Tutaj kluczowe są decyzje polityków, takie na co dzień strategiczne o tym, że musimy generalnie odchodzić od węgla, gazu i ropy. Natomiast to może być rzeczywiście pewien dobry przykład, że można rzeczy robić lepiej. Co zrównoważony rozwój w sporcie oznacza dla nas, mieszkańców planety? Niewiele. Za to dla samych Paryżan wioska olimpijska już niedługo stanie się nowoczesnym i tanim osiedlem z dostępem do szpitala, szkół i najwyższej klasy obiektów sportowych. No i oczywiście na te sportowe emocje chyba najbardziej czekamy, no ale zanim rozpoczęły się igrzyska, te, przypomnę, ruszą już za tydzień. Dziś także doświadczyły potężnych awarii, które wpłynęły na klientów na całym świecie. Mówiliśmy o tym, że doszło do sparaliżowania lotnisk, instytucji finansowych czy prywatnych firm. Okazuje się, że problemy mają także organizatorzy igrzysk w Paryżu. Mają wpływ na niektóre usługi informatyczne. W tej chwili ograniczony dostęp do kwestii akredytacji. Ale trzymamy rękę na pulsie i będziemy Państwa na bieżąco także o tej globalnej awarii informować. Również być może w kontekście igrzysk, które mam nadzieję, że pięknie odbędą się, rozpoczną za tydzień, potrwają do 11 sierpnia bez żadnych zakłóceń. 24 minuty po godzinie 17. Alerty RCB teraz. Nagranie o tym tytule. Ofelia. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moje. Zostajesz sam, to ja niewinną miałam być na szyku i bać. To moja wina, moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. Zaraz będzie ciepło w sierpniu, myśli aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo ale się zbliżać, a moja dusza już płonie. sprawie pierwszej pracy, ale nie tylko. Także być może, gdy Państwo wyjeżdżają na wakacje, na urlop, na weekend, proszę dać znać informacje dla kierowców na naszej antenie już za chwilę. Autopromocja. W lipcowe soboty na scenie teatralnej Trójki serial kryminalny Wotum na podstawie powieści Macieja Siembiedy w reżyserii Pawła Chmielewskiego. Jak się tu znalazłem? To jakiś opuszczony schron? W sobotę po 19:00. A co z pańskim porwaniem i przetrzymywaniem? Może się okazać, że było to niezbędne dla dobra ludzkości. Odcinek 7, ostatni, za tydzień. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka LG. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Teraz MediaMarkt. Zamów w przedsprzedaży najnowszy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 albo Z Flip 6 i zyskaj nawet do 3000 zł zwrotu, oddając swój obecny smartfon. W MediaMarkt wybrane smartfony Samsung Galaxy kupisz nawet w 20 ratach 0%, w tym jedna rata gratis. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie zdolności kredytowej. Szczegółowe informacje w sklepach MediaMarkt, w aplikacji mobilnej i na www.mediamarkt.pl. Promocja MediaMarkt. 20 rat 0% i jedna rata gratis na wybrane produkty Samsung Galaxy. Trwa do 23 lipca. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co dzieje się na drogach. 17.30, a w Radio Nawigatorze Trójki szczegóły tego, co na drogach, Mariusz Dąbrowski przedstawi. Dzień dobry. Witam. Autostrada 4, obwodnica Krakowa. Korki spowolnienia od Balic po węzeł Kraków Południe. Niestety na obu jezdniach. Autostrada 6 między węzłem Szczecin-Dąbie a węzłem Rzęśnica na 25 kilometrze. Zdarzenie 5 aut osobowych. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Świnoujścia. S6 na wysokości węzła Gdynia-Wielki Kack na 322 kilometrze. Zderzenie autoosobowego i motocykla. Motocyklista ranny. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Wcześniej powstał korek na S7 i ciągnie się od Gdyni, od zjazdu z trasy Eugeniusza Kwiatkowskiego po węzeł Gdynia Wielki Kack. S8 między węzłem Radzymin Południa a węzłem Radzymin Północ na obwodnicy Radzymina na 486 kilometrze. Zderzenie 7 autoosobowych. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Białegostoku, ale kłopoty są również w Markach i w Warszawie od koła Powisłe. Wszystko to na jezdni w stronę Białegostoku. Jeszcze droga numer 94, odcinek Dębica-Robczyce w Latoszynie na 555 kilometrze. Zdarzenie autoosobowego i motocykla. Motocyklista ranny. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Szerokiej drogi wszystkim zmotoryzowanym życzymy. A tym, co w korkach, cierpliwości. Jeśli chodzi o pogodę, jutro słonecznie, tylko w Karpatach i na północy kraju może się chmurzyć, wiatr słaby, a na termometrach od 19 stopni nad morzem, na Pogórzu 24, w centrum i na wschodzie do 29, a prawdziwy żar z nieba będzie się jutro lał na południu i na zachodzie, tam do 30 stopni Celsjusza. Weekend upalny i bez opadów. No i tego się trzymajmy. Ważny dzień dziś dla ósmoklasistów. Uczniowie poznali wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Komisje rekrutacyjne od południa podały do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy się zakwalifikowali. Wyniki można sprawdzać w szkole, w systemie online do rekrutacji. I kto się zakwalifikował, proszę się pochwalić swoją pociechą. A może sami ósmoklasiści? 2 2 7 3, także w tej sprawie. Zapraszamy. You have never been in love. Until you've seen the stars reflect in the reservoir. never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Sunlight thrown over smashed human bone. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy, Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sun. Tak pozostanie. Mówiłem, że upalnie, słonecznie i bez opadów, to oczywiście ukłon w stronę tych, którzy podczas urlopu, a być może zaczynają właśnie dziś ten wymarzony wypoczynek. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. Proszę się pochwalić, być może to właśnie dziś, ta godzina 25 minut przed godziną 18, kiedy to koniec pracy i początek urlopu. No to jeszcze podpowiem, dziś w całym kraju typowo polskie lato, nie są prognozowane żadne groźne zjawiska atmosferyczne w najbliższych dniach, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Upały wrócą do Polski jutro. 30-stopniowa temperatura prognozowana jest głównie na zachodzie kraju. To jutro, a w niedzielę obejmą cały kraj upały. Taka aura nie potrwa długo. Od poniedziałku do Polski zacznie wkraczać front atmosferyczny z opadami i niższą temperaturą. Od wtorku zrobi się chłodniej. Nie dopisano, ile chłodniej, tak doczytuję jeszcze. No, zawsze to te 28-27 to już chłodniej. Teraz 24 do 18. Down the lens, through a screen, in the belly of a beast, they will find you and me in time. 21 minus pozostało do godziny 18. Sprawdzamy i Państwo również zdają sygnały tej globalnej awarii Microsoftu. Na razie wszystko pod kontrolą. Oby tak było. No to u nas zgodnie z planem. Puls Trójki. A wraz ze mną w studiu Sylwia Białek. Dzień dobry. Dzień dobry i nasi goście, a raczej na razie gość, Agnieszka Niesłuchowska z tygodnika Wprost, którą jesteśmy połączeni. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Wróblewski, Wirtualna Polska, na którego czekamy, z którym dziś się widziałam w Sejmie i powiedział, że na pewno dotrze, ale być może tak gorący dzień, że właśnie mamy informację, że Michał podąża. Dziś przekonaliśmy się, że awaria systemu informatycznego może sparaliżować wiele obszarów w wielu krajach na całym świecie i to jednocześnie. Awaria, a raczej dwie awarie i błąd programisty spowodowały odwołane i opóźnione loty na lotnisku w Krakowie, w Poznaniu, paraliż na lotniskach w Holandii, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech. Awaria informatyczna dotknęła infrastrukturę krytyczną. W Australii awaria systemów teleinformatycznych dotknęła banki, linie lotnicze, media w całym kraju. No i wpłynęła też ta awaria na londyńską giełdę. Agnieszko, czy na twoją pracę ta awaria wpłynęła? Nie, bo nigdzie nie leciałaś. Nie, nie leciałam, ale tutaj chciałam dodać, że nawet organizatorzy igrzysk w Paryżu przecież mają problem teraz z akredytacjami, więc faktycznie ta awaria no, jest tutaj na szeroką skalę. Słyszałam, że podobno, jeśli chodzi o PKP, to nie ma tutaj problemów, nie wiem, tak. A wybierasz się gdzieś? Nie, ale tak słyszałam wypowiedź jednego z ekspertów, że na szczęście z PKP wszystko w porządku. No cóż, no miejmy nadzieję, że uda się ten problem szybko rozwiązać. Mówi się o kilku dniach, o kilku tygodniach, no ale nawet o kilku miesiącach. Tak naprawdę chyba dopiero jak ten kurz opadnie w ciągu najbliższych kilku dni, będziemy mogli zobaczyć, na jaką skalę jest ta awaria. No do tego czasu właśnie jak zdążą się igrzyska odbyć. Miejmy nadzieję, że dziennikarze sportowi akredytację dostaną. Natomiast wróćmy do tego, co działo się dziś w Sejmie i co właśnie razem z Michałem Wróblewskim na żywo śledziliśmy. Sprawę immunitetu, czyli raczej immunitetów posła Marcina Romanowskiego. Ciąg dalszy. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski domagają się zwołania w trybie pilnym posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Chcą, by na tej komisji stawił się minister sprawiedliwości Adam Bodnar i odpowiedział na wiele pytań. Liczą, że w tej sprawie będzie z nimi współpracował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Agnieszko, czy twoim zdaniem uda się ściągnąć ministra Bodnara do Sejmu? No i jakich ewentualnie odpowiedzi na jakiekolwiek pytania mógłby udzielać minister? Jakie wątpliwości mogą mieć posłowie Prawa i Sprawiedliwości? No presja faktycznie jest ogromna, bo tutaj mowa o odszkodowaniach i mowa o wnioskach, o pozwach, więc ja mam takie wrażenie, że tutaj sama partia rządząca, szczególnie Donald Tusk, no niepotrzebnie dolewa oliwy do ognia przez wszystkie swoje ostatnie chociażby wpisy, znaczy mówił o tym, że tutaj jesteśmy świadkami scen rodem z gangsterskiego filmu, mówił o podejrzanym, który wychodzi z aresztu dzięki kruczkom prawnym, no ale no, to takie sprawa wpisy, które drażnią trochę przeciwnika. Tak, tak, tak, ale no Patryk Jaki już nawet dzisiaj, bo tutaj mieliśmy na stronie Wprostu wywiad z Patrykiem Jakim, no i Patryk Jaki mówi już nawet o tym, że banda Tuska już nie będzie nikogo krzywdzić i że pójdą siedzieć jako zorganizowana grupa przestępcza, więc faktycznie ten przekaz jest mocny. No widać tutaj taką ostrą grę o te najtwardsze elektoraty, no ale ja mam takie wrażenie, że jednak tutaj obecna ekipa rządząca no, niewiele nauczyła się z tych błędów popełnianych przecież przez poprzedni rząd i no, byliśmy nieraz świadkami takich spektakularnych zatrzymań i różnie się to kończyło, nawet przegranymi w 2007 roku wyborami parlamentarnymi, chociażby po tutaj linczu, prawda, CBA na posłankę Sawicką. No ale wracając tutaj do tego tematu, Sprawa jest o tyle trudna. Ja mam wrażenie, że tutaj doszło do podejmowania takich chaotycznych decyzji, chociaż przecież Ministerstwo Sprawiedliwości, jak tutaj chociażby podawało Radio Z, miało wiedzę już od pewnego czasu, już od czerwca, o tym, że jest sprawa tego immunitetu i że nie będzie to wcale takie proste. Więc nie wiem, czy zabrakło refleksji, czy ta pogoń tutaj za tymi rozliczeniami, czyli jednym z ważniejszych punktów, prawda, i obietnic obecnie rządzących. Zwłaszcza, że premier w ostatnich dniach naciskał na to przyspieszenie, cały czas mówił, że będziemy właśnie szybciej działać, szybciej rozliczać. No i chyba ten pośpiech bywa złym doradcą, sobie to do serca. Mam takie wrażenie. Tak. A w studiu witam serdecznie Michała Wróblewskiego. Michale, czego właśnie zabrakło, powiedz, w tej sprawie? A w tle jeszcze, co ciekawe, sprawa tak naprawdę konfliktu ambasadorów, ponieważ no to Gazeta Wyborcza dzisiaj napisała, że nasze przedstawicielstwo przy Radzie Europy, a wiceszefowa dokładnie tego przedstawicielstwa też informowała, ale zbyt wolno o sprawie polskie ministerstwo. Natomiast bardzo szybko o sprawie informowała właśnie szefa zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy. Jakiego rozwoju zdarzeń się spodziewasz? To jest ciekawy artykuł, tylko mam nadzieję, że to nie będzie dla rządzących próba albo pretekst do usprawiedliwiania się, bo pani redaktor właśnie pyta, czego zabrakło. No, wydaje mi się, że skrupulatności, cierpliwości, takiej zasadniczości, no i przede wszystkim skupienia się na tym, co najważniejsze w tym przypadku właśnie, czyli przestrzegania prawa, tak by nie popełniać błędów, czy by nie popełniać, nie podejmować kroków, które podejmowali poprzednicy, żeby władza nie wchodziła w buty poprzedników, bo przecież o to chodziło też w założeniu koalicji 15 października, no bo widzimy dzisiaj tak, byliśmy oboje w Sejmie, widzieliśmy, przyszedł Marcin. Wspominałam o tym, tak, jak cię nie było. Byliśmy w Sejmie, obserwowaliśmy, słuchaliśmy długiej konferencji Marcina Romanowskiego, który bronił swojego imienia, bronił swoich argumentów, no i zapowiadał, że będzie wnioskował o zwołanie Komisji Sprawiedliwości, znaczy on się zachowywał, jakby on był w ofensywie dzisiaj i oczekuje, że minister Adam Bodnar będzie się tłumaczył. To pojawiały się nagłówki w gazetach 1-0 dla obrony, jak na razie. No, dokładnie tak to wygląda, więc no tutaj władza sama napytała sobie biedy na własną, no po prostu bezwolnie, na własne życzenie. Zabrakło tej cierpliwości, no ale znów ta presja polityczna. Z jednej strony premier Donald Tusk, no ale z drugiej strony choćby mecenas Roman Giertych, który zapowiedział, że będzie wręcz wzywał Adama Bodnara na spotkania swojego zespołu do spraw rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości. Ten zespół działa w Sejmie, chociaż nie jest formalnie umocowany. No więc tutaj Adam Bodnar ma polityczny problem, mam wrażenie. I to się wiąże również z tym, że on cały czas jest prokuratorem generalnym, że te dwie funkcje prokuratora i ministra nie zostały rozdzielone. Adam Bodnar ponosi tego konsekwencje. Na razie jeszcze nieformalne, bo on oczywiście na tym stanowisku jest i wszystko wygląda na to. Koledzy partyjni twierdzą, że należy mu się na razie medal, a nie dymisja. No, Donald Tusk wydaje mi się nie podejmuje jednak pochopnych kroków, jeśli chodzi o dymisję, bo pamiętamy, chociaż to dwie różne sprawy, ale pamiętamy, jaka była wrzawa po tym, jak zatrzymano dwóch polskich żołnierzy, kiedy reagowała Żandarmeria Wojskowa, kiedy prokuratura wojskowa również była krytykowana przez samych rządzących, jeśli chodzi o te kroki podjęte wobec żołnierzy i też wiele redakcji pisało o tym, że będą rychłe dymisje, że będą zwolnienia, że premier jest zdenerwowany na całą sytuację i pewnie tak było, ale żadne głowy nie poleciały, bo tutaj jednak rządzący zachowują zimną krew, więc gdyby Donald Tusk dzisiaj na przykład przesądził o dymisji Adama Bodnara, no to też by okazał pewną słabość i krok w tył wobec Prawa i Sprawiedliwości, a tego absolutnie nie chce robić. Co ciekawe, kwestia immunitetu, jeśli chodzi właśnie o Radę Europy, to się będzie ciągnąć tygodniami, bo najbliższe posiedzenie pod koniec września, a posła Romanowskiego ten immunitet będzie chronił do stycznia, więc ta sprawa może jeszcze trochę potrwać. Ale zajrzyjmy teraz za ocean i tam najczęściej zadawane od kilku dni pytanie to, czy Joe Biden wycofa się z wyścigu o fotel w Białym Domu, o ponowny wymór. Amerykańskie media wskazują, że prezydent Biden coraz bardziej skłania się do rezygnacji ze startu w wyborach. Agnieszko, twoim zdaniem można się takiej decyzji w najbliższych godzinach spodziewać, czy też nie? No niewątpliwie to bardzo trudny tydzień w życiu Joe Bidena, tym bardziej, że jeszcze choroba, choruje. No właśnie. Tak, na COVID. No wydaje się, że tu ta presja, to ciśnienie jest faktycznie ogromne i no z tego przynajmniej co widzimy, co czytamy w prasie zagranicznej, no to kolejni politycy odwiedzają Biały Dom, próbują skłonić prezydenta do rezygnacji z wyścigu w wyborach. To można by rzec, że ten COVID teraz to na rękę troszeczkę Joe Bidenowi, bo przynajmniej właśnie być może w tych ostatnich godzinach nikt nie przychodzi, tylko dzwonią. No tak, ale też myślę, że byłby to może dobry moment na namaszczenie, na rezygnację i na namaszczenie kogoś, prawda, na to swoje miejsce. Także w jaki sposób tutaj mógłby Joe Biden wybrnąć? No mówi się o tym, że jeśli nie zmieni zdania, no to może tylko tutaj no, zaprzepaścić tę pozycję, ale nie tylko swoją. Bo mowa o całej partii. Dokładnie o całej partii. Michale, twoim zdaniem, jakiej decyzji należy się spodziewać? No właśnie tuż przed wejściem na antenę autoryzowałem swoje ostatnie rozmowy z politykami. A to dlatego się spóźniłeś, a myśleliśmy już, że cię awaria tutaj systemów informatycznych dopadła. Nie, akurat na szczęście nie, też chyba Sejm był chroniony. Działał sprawnie, tak. Tak, działał sprawnie. Sprawne były też rozmowy z politykami i Koalicji Obywatelskiej, i Lewicy, i Prawa i Sprawiedliwości. Oni wszyscy jak jeden mąż, bądź jedna żona spodziewają się, że Joe Biden zrezygnuje. Wszelkie znaki na niebie i ziemi, te polityczne, ale też nie tylko zdaje się, bo również te zdrowotne wskazują na to, że Joe Biden może się wycofać, a wedle jego nawet najbliższego otoczenia, nawet takich osób jak Barack Obama, u którego Joe Biden był wiceprezydentem, no, wręcz powinien się wycofać. Jest to wskazane także dla jego dobra w pewnym sensie, bo Joe Biden był zdeterminowany w ostatnich dniach, żeby no jednak nie jawić się jako ten kandydat przegrany, czyli ten, który musi się wycofać, ale ja i tak mimo wszystko uważam, że jeśli uznawać by wycofanie się jego z tej rozgrywki, jeśli uznawać by, bo ja bym tego nie uznał za porażkę, ale jeśli, to ta porażka byłaby mniejsza niż gdyby Joe Biden przegrał w tym właściwym pojedynku prezydenckim z Donaldem Trumpem. No wtedy byśmy Trumpem, pamiętali który... o tym, co zrobił. W przyszłości byśmy nie pamiętali, że się wycofał, że kopodmianka, prawda, nastąpiła. Zdecydowanie tak. Oczywiście z naszego punktu widzenia jest pytanie najważniejsze, jak sobie polskie władze ułożą stosunki ewentualnie, jeśli Donald Trump wybory wygra, bo pamiętamy no, wszelkie krytyczne i pewnie w dużej części dwóch ministrów z kancelarii prezydenta, to już do Milwaukee poleciało. Tak jest. No, tutaj Prawo i Sprawiedliwość liczy na zwycięstwo Donalda Trumpa, no ale ja dzisiaj pytałem polityków Prawa i Sprawiedliwości, no dobrze, panowie, no ale tak liczycie na to zwycięstwo Trumpa, no to co wy na to, co mówi wiceprezydent, kandydat na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych na temat choćby Ukrainy, na temat pomocy Ukrainie, a on wiemy, że jest przeciwny. On powiedział swego czasu i to tak całkiem niedawno, że Ukraina go de facto nie obchodzi. No, ich argumentem, czy ich takim przekazem jest to, że no, kampania swoje, w kampanii się mówi różne rzeczy, to jest przekaz przede wszystkim do wyborców amerykańskich, no jeśli przychodzi do rządzenia, no to rzeczywistość już weryfikuje pewne słowa i przywódcy działają inaczej. Zresztą Donald Trump w tym ostatnim przemówieniu również to podkreślał, że za czasów Obamy Ameryka, Rosja atakowała inne kraje za czasów Bidena właśnie, jeszcze wcześniej, a kiedy Donald Trump był prezydentem, nic takiego się nie działo. Oczywiście jest to populizm. My nie jesteśmy w stanie zweryfikować tej przyszłości. No to niektórzy twierdzili, że był nieobliczalny i dlatego ryzykowne było podejmowanie też ryzykownych decyzji w tym czasie. Jedno tylko zdanie powiem, że też ciekawa rozmowa Marka Wałkowskiego z Polskiego Radia z byłym doradcą Donalda Trumpa, tak jest. Wybitny dziennikarz, przedstawiciel polskich dziennikarzy w Białym Domu i tenże doradca, były doradca Donalda Trumpa, wciąż związany z tym środowiskiem, powiedział, że jeśli Donald Trump wygra, to będzie pomagał obozowi Prawa i Sprawiedliwości, a to jest dla PiS-u kluczowe z punktu widzenia no, zbliżającej się kampanii prezydenckiej. Agnieszko, a twoim zdaniem w tym ostatnim tygodniu Donald Trump zagwarantował sobie listopadowe zwycięstwo? No tutaj PiS i obóz Zjednoczonej Prawicy świetnie wykorzystuje moment, ma to wyczucie, no ale robi chyba trochę to, co kiedyś sami zarzucali obecnie rządzącym dawniej opozycji, takie trochę szczucie, prawda, na przykład europejskich polityków na PiS. No teraz no, patrząc chociażby na to, co pisał ostatnio na Twitterze, przepraszam, na platformie X, na przykład Janusz Kowalski, no to to jest trochę takie niepokojące. Czytamy takie właśnie opinie, że właśnie tutaj powinien Trump zmobilizować cały wolny świat przeciwko reżimowi Tuska. No ten wydźwięk jest taki chyba trochę jednak niepokojący, ale no na pewno jest tutaj, kryje się za tym jakieś takie oczekiwanie na powrót do łask, być może w przyszłości do rządów. Michale, a ty się obawiasz tego momentu, gdy Donald Trump wróci do Białego Domu, czy też nie? Nie chcę oceniać tego w takich kategoriach. Ja staram się raczej na zimno na to patrzeć, chociaż biorąc pod uwagę... Też byś poleciał na konwencję do Milwaukee, skoro tak. Niekoniecznie. Obawiałbym się, że może bym się spóźnił na tę konwencję. Zależy, czy autoryzowałbym jakieś rozmowy wcześniej. Natomiast na przykład wywiad z kontrkandydatem, czyli Joe Bidenem. Wszyscy by na ciebie tam czekali. Staram się patrzeć na to z dystansem i powtórzyłem to, ale powiem to jeszcze raz. Polskie władze muszą naprawdę przemyśleć, jak zareagować na ten scenariusz wygranej Donalda Trumpa, bo to, co my uważamy, to jest jedno, a to, co polskie władze będą robić, to jest drugie. Ja też zauważam pewne złagodzenie retoryki, choćby ze strony ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, i podejrzewam, że Bogdan Klich, który przejmie placówkę w Stanach Zjednoczonych, nie będzie nazywał Donalda Trumpa człowiekiem zrównoważonym, więc ja tu wierzę w mądrość polskich władz i w to, że sobie jakieś te stosunki ułożą. Trzymamy za tę mądrość. Kciuki, bardzo wam dziękuję za rozmowę państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli Agnieszka Niesłuchowska, Tygodnik Wprost, i Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 6 minut o 18:00. Serwis informacyjny, a teraz Manam. Manam coś do zagrania i do zaśpiewania. Serdecznie witam, panie dziennikarz. Zanim opowiem panu o swych planach, glebu z ten karmem dla taulo glebys, chcemy ramys. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować jest bosko. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. O proszę pana, jaki pan jest ciekawski. Naturalnie myślę o mężczyznach. Jechać do Buenos Aires. Kiedy wybrali mnie syreną morza, zaprosili mnie do pierwszej klasy. Częstowali mnie szampanem. Ja uwielbiam szampana. Buenos Aires. Zapraszamy do reklamy.